Alternatif, deneysel, bazen de popüler. Her zaman iyi müzik. Zülal Kalkandelen'le Vegan Logic başlıyor. Bir gün Logic'ten iyi akşamlar. Ben Zülay Kalkandelen. Bu hafta ülkenin içinde bulunduğu bu kaos ortamında müzikle biraz olsun huzur bulabilmek adına ilk bahara merhaba demek istedim. Siyasette, toplumda ne kadar kargaşa olursa olsun doğaya döndüğünüzde hep açan çiçekleri, uçan kuşları görüyoruz. Tabii yaşamalarına izin verilir, doğa katliamı yapılmazsa. Her şeye rağmen doğada umut var. O nedenle ben de bu akşam için dinlerken bana huzur veren şarkılardan bir seçki hazırladım. Umarım size de iyi gelir. Gerçi ilkbahara merhaba diyen şarkılar dedik ama hiçbirinin adında bahar kelimesi ya da sözlerinde geçmiyor. Aslında çoğu da enstrümantal birçoğu. Sadece dinlerken bana böyle baharı hatırlattığı için bu şarkıları seçtim. Açılışı İtalyan besteci Nino Martino'nun 2012'de yayınlanan albümünden Rear Door adlı şarkısıyla yaptık. 32 yaşındaki müzisyen ambient, IDM, modern klasik türlerinde yoğunlaşıyor ve film müzikleri yapıyor. Bu türlere ilgi duyuyorsanız Nino Martino'nun müziklerini keşfetmenizi öneririm. Şimdi sırada Amerika'nın bağımsız plak şirketlerinden Gust International'ın bünyesinde yalan Shigeto'nun geçen yıl yayınladığı No Better Time Than Now'dan Rachel Howe var. Hemen arkasından da Los Angeles'lı sanatçı ve prodüktör Tibbs'den bir şarkı gelecek. Açtığı bir sergideki resimler için yapılan müzikleri bir araya getiren Cecilia Tapes Collection albümünden 4. parçayı dinleyeceğiz. Efsanevi ambient ikilisi The Orb'dan Alex Patterson bu albümü geleceğin müziği diye tanımlayarak şöyle demişti. Bilim kurgu yazarı Philip Dick'in kitaplarını okurken dinlenebilecek olan müzik budur. Dinliyoruz. dışarıdaki itiş kakışı bir süreliğini unutmaya çalışıp ilk bahara merhaba dediğimiz Vegan Logic'te şimdi sırada ülkemizden 3 şarkı var. Bana göre Türkiye'de en iyi müzik yapan gruplardan Necropsy ve Replicas'tan 2 şarkı dinleyeceğiz. Arkasından da Ah Kozmos adıyla tanıdığımız Başak Günah'a kulak vereceğiz. Necropsy geçen yıl boyunca her ay yeni bir şarkı kaydedip internet üzerinde yayınladığı şarkılardan oluşan Aylık adlı bir albüm yaptı. O albümden Mart şarkısı Daphnis'i seçtim. Replicas ise Mayıs 2013'te 7 yeni enstrümantal şarkıyı bir araya getiren EP No One albümünden Kızıl adlı şarkıyla Vegan Logic'te olacak. Onu bağlayacağımız Ah Kozmos şarkısı ise Anneannemin Kuası adını taşıyor. Bu şarkıların her üçü de benim Türkiye'den en iyi şarkılar 2013 seçkimde yer alıyordu. İyi müzik yapan bu gruplara, müzisyenlerimize kendi adıma teşekkür ediyorum. Onlara daha çok destek verilmesini gönülden dilerim. Dinliyoruz birlikte. Thank you. Şimdi arka arkaya iki remix ile devam edeceğiz programa. İlki Benoit Piolard'dan Piolard sahne adıyla bilinen Amerikalı müzisyen, multi-enstrümantalist ve fotoğrafçı Thomas Malouk'tan. Kendisi 2001'den beri ambient, folk, shoegaze ve elektronik müzikte deneysel çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Cranky Records etiketiyle çıkan Hymnal adlı albümünün ardından remixlerini de yayınladı. Xcave adlı şarkısının Squanto remixini dinleyeceğiz birazdan. Onun bitiminde ise daha önceki programlarda da söz ettiğim Belfast'ı prodüktör Sina'nın All Alone adlı şarkısına Sun Glitters'ın yaptığı remix yer alacak programda. Sun Glitters, Lüksemburglu müzisyen Victor Ferreira'nın elektronik projesi. Son 3 yılda dikkat çekici çıkış yapan isimlerden birisi o da. Thank you. prodüktör Max Cooper'ın merakla beklediğim albümü Human sonunda bu ay yayınlandı. Açıkçası bütün o heyecanlı bekleyişe de değdi. Tahmin ettiğim gibi içinde farklı soundları, türleri barındıran çok iyi bir albüm yapmış Cooper. O albümden Awakening adlı şarkıyı seçtim bugün. Onun arkasından dinleyeceğimiz şarkı ise Fransız müzisyen, multi-enstrümantalist Sebastian Tellier'den gelecek. 70'lerin soft rock'ı ile Fransız melodic pop sound'unu buluşturan albüm herhangi bir yenilik getirmese de bence dinlemesi oldukça keyifli. Albümün ikinci şarkısı Coco'ya kulak vereceğiz birazdan. Thank you. Az önce Sebastian Teller'in ardından ünlü Amerikalı besteci Thomas Newman'ı dinledik. Birçok film için müzik yapan Newman geçen yılda Steven Soderbergh'in Side Effects adlı filminin müziklerini besteledi. Dinlediğimiz şarkı yayınlanan albümden Poisonous Folk'tu. Aslında psikolojik bir gerilim filmiydi, bu seyredenler bilir. Müzik de belki çoğu kişiye göre başlangıçta tarif etmeye çalıştığım gibi huzur verici olmayabilir ama ben bu tarz gizemli bir belirsizlik yansıtan şarkıları da huzur verici buluyorum. Tuhaf ama gerçek. Bu akşam ilkbahara merhaba dediğimiz Vegan Logi Ambient Jazz Ensemble'dan bir şarkıyla noktalayacağım. 20 yıldır televizyon, film ve reklam müzikleri yapan Colin Baldwin'in yeni projesi Ambient Jazz Ensemble. Geçen yıl Nick Cowley'in piyanoda, Finn Patterson saksafonda yer aldığı bir ekipte kayıtlar yaptılar. Here and Now Recordings tarafından yayınlanan Jazz Phase Remixes adlı kısaçalardan ünlü prodüktör Kirk DeGiorgio'nun yaptığı remixi dinleyeceğiz. Caz ve elektronik müziğin kesişmesi ilginizi çekiyorsa Ambient Jazz Ensemble ısrarla öneririm. Bu haftalık bu kadar. Gelecek pazartesi buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. sorgulayan, sınırları zorlayan, daha önce yapılanı yinelediğinde bile müziğe farklı anlam katanların buluştuğu Vegan Logic'i dinlediniz.